LSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 30 października, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejne rozmowy w locie, tym razem dotyczą warunków pracy. W Tatrach szaleje halny, warunki dla turystów są fatalne. Zamknięto drogi do Morskiego Oka i Neły są polane. Wiadomo, kiedy mowę końcową w swoim procesie miałby były ukraiński prezydent Wiktor Janukowycz. Jeśli zdecyduje się zabrać głos, to nie będzie go na sali rozpraw. Po wielu przerwach i odraczaniu rozmów związkowcy z lotu w końcu zaczęli spotkanie z przedstawicielami dyrekcji przewoźnika. Na razie wiadomo tylko tyle, że tematem negocjacji są pensje i formy zatrudnienia. Część pracowników skarżyła się m.in., że zamiast etatów dostają umowy śmieciowe. Przypomnijmy, strajk w locie jest zawieszony do wieczora. Tematem zajmuje się Aleksander Przoniak. Strona społeczna domaga się przywrócenia regulaminu wynagradzania z 2010 roku. Związkowcy argumentują, że obecny system jest niesprawiedliwy, ponieważ wysokość wynagrodzenia pilotów i stewardes jest uzależniona od liczby wylatanych godzin. Wcześniej prezes PLL Rafał Milczarski mówił, że powrót do starego regulaminu jest niemożliwy, ponieważ nie promuje osób, które pracują najwięcej. Wczoraj przedstawiciele zarządu, którzy biorą udział w negocjacjach, zapewniali, że są otwarci na negocjacje. Przed wejściem na dzisiejsze rozmowy nie chcieli jednak powiedzieć, czy mają dla związków zawodowych jakieś propozycje. Strajk w PLL LOT trwa od 18 października. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z lotu. Kolejny samolot Bombardier Q400 zawrócił na lotnisko Chopina, informuje biuro prasowe przewoźnika. Tym razem powodem było zadymienie w kabinie. Na pokładzie było kilkudziesięciu pasażerów, którzy przed południem tego samego typu samolotem mieli lecieć do Cluj-Napoca w Rumunii. Jednak i ta maszyna musiała zawrócić na lotnisko, bo kapitan stwierdził problemy z podwoziem. Ani podczas pierwszego, ani drugiego lądowania nikomu nic się nie stało. Rejsu na tej trasie już dzisiaj nie będzie. TOPR przekazuje turystom ważne ostrzeżenie. W Tatrach szaleje halny, prędkość wiatru osiąga 155 km na godzinę. Zamknięte są drogi do Morskiego Oka i z Zakopanego na Łysą Polanę. Nie działa też kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Warunki są absolutnie nie nadające się do jakiegokolwiek poruszania w górnych partiach Tatr. Nawet w tych dolnych partiach porywy wiatru są na tyle silne, że mogą nas wytrącić z równowagi, po prostu wywrócić, no co grozi kontuzjami. Pamiętajmy również o tym, że taki wiatr powala drzewa i w każdej chwili nawet w dolinach musimy się liczyć z tym, że jakiś konar albo całe drzewo spadnie. Informował ratownik TOPR-u Andrzej Maciata. Bardzo mocno wieje także niżej. Strażacy z Zakopanego informują o powalonych drzewach i zerwanych dachach. W nocy sytuacja ma się uspokoić. Na jutro prognozowana jest piękna pogoda. Zatrzymano czwórkę nielegalnych imigrantów z Turcji. Na ich trop wpadli podkarpaccy pogranicznicy. Obcokrajowcy pod osłoną nocy przeszli przez zieloną granicę z Ukrainą. W ręce funkcjonariuszy wpadli w okolicy miejscowości Krowica Sama, informuje rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Elżbieta Pikor. Imigranci to mężczyźni w wieku od 18 do 38 lat. Przyznali się do tego, że nielegalnie przekroczyli granicę pieszo z Ukrainy do Polski. Wyjaśnili, iż celem ich podróży miały być Niemcy i tam chcieli podjąć pracę zarobkową. W tym samym czasie inny patrol Straży Granicznej zatrzymał w Lubaczowie kierowcę Volkswagena Passata, również obywatela Turcji, który miał przewieźć grupę do Niemiec. Czwórka imigrantów została przekazana stronie ukraińskiej. Kierowca samochodu, który miał ważną kartę pobytu w Polsce, odpowie za zorganizowanie przerzutu imigrantów. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Lubaczowie. Na ostatniej prostej jest proces byłego ukraińskiego prezydenta Wiktora Janukowycza o zdradę stanu. Tam wiadomo już, kiedy polityk miałby wygłosić mowę końcową. Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie. Janukowycz jest sądzony zaocznie, a to oznacza, że mógłby pojawić się w sądzie dzięki wideokonferencji. Tę rozprawę śledzi nasz korespondent Paweł Buszko. Sąd kijowskiej dzielnicy Obołoń wyznaczył datę ewentualnego wystąpienia Wiktora Janukowycza na 19 listopada. Następnie wydany ma być wyrok. Prowadzący sprawę sędzia zaznaczył, że w przypadku zaocznego procesu nie ma obowiązku mowy końcowej oskarżonego. Mimo to sąd zdecydował się dać taką szansę zbiegłemu do Rosji ukraińskiemu eksprezydentowi. Wiktor Janukowycz występował już przed sądem za pomocą wideokonferencji w procesie w sprawie zabójstw na Majdanie. Prokuratura żąda dla eksprezydenta 15 lat więzienia za zdradę państwa, której miał się dopuścić w marcu 2014 roku. Wtedy to według śledczych Wiktor Janukowycz prosił Rosję o wprowadzenie wojsk na Ukrainę.

can't believe I'm still doing this. I thought my political views might have ruined this. I figured you might have moved on to these newer kids. My extra extended hiatuses. Who would have thought you would have let me get away with this? I mean, no one's waiting to see what an aging hater thinks. I kinda wanted to be finished. I didn't wanna pull my heart out, let you see in it. I just wanna grow privately, be free a minute. Plus my soul don't always have peace within it. I tell the truth, but I can see that I'm conceited with it. I make a whole lot of mistakes, please don't be offended. I used to have this reoccurring nightmare. I'm on stage with the whole city inside here. I start choking and my lungs won't provide air. Then I dropped the album they reacted to and started selling out First Avenue. Now all the bad dreams I have are that you no longer care for, dude. Keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. That's right. Sensitive about my shit. Keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Say that then. Sensitive about my shit. I love rappers with the big voices that put the power in the lyrics so you live for it and spit it boisterous, the ignorant can't ignore it. I put the preacher style in my delivery and I remember vividly somebody tweeted Chuck D and asked him who the best voices are and he mentioned me. I did 7 shows a week for like 5 years and used to scream on that mic to make it sound clear. And now I'm staring down my most profound fear. Started catching up with my vocal cords. I'm not so sure that I should perform no more. Back of my mind, wonder what you're applauding for. Keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. Feel like the wrestler. Sensitive about my shit. Keep in mind that I'm an artist. Yes, ma'am. And I'm sensitive about my shit. Sensitive about my shit. Flying to New York to do some press. I just imagine that these people won't be too impressed. The loot you're getting all at once is how they view success. But then the writer's like, Brother Ali, sir, I've been so excited just for writing this feature. He asking all these dope questions and did his research. And then I meet the editor and staff and everybody got their cell phone camera to flash and a story about how my music helped them in the past. I gotta ask y'all an honest question. I mean, I'm beyond honored by this warm reception. But since you got respect and the obvious connection, and every time you bless us with the tiniest little speck of an online mention, our fans all shower you with affection and just blow up your comment section. Well, what the hell? I mean, I ain't complaining, but how come you don't place us in the hip-hop conversation? And they just look back with blank faces. Keep in mind that I'm an artist, and I'm sensitive about my shit. That joint got awkward fast. Sensitive about my shit. Witajcie, nazywam się Kuba Różyło, witam Was w ten piękny jesienny dzień i zapraszam na audycję Tony z Betonu. Dzisiejsza audycja będzie stała pod znakiem polskich wykonawców i dość agresywnego brzmienia, więc dla równowagi zaczynamy bardzo delikatnie i po angielsku. Brother Ali, samplujący zresztą w tym nagraniu Erykę Badu. Bardzo ciekawa postać Brother Ali, raper albinos, świetny tekściarz związany z wytwórnią Rhymesayers, podobnie jak Atmosphere, zespół, który grałem 2 tygodnie temu i gdzieś tam klimat w podobnych rejonach poruszający się raper. To było nagranie Sensitive, jego nowy singiel. Przejdźmy do przewrotnego tematu, którym jest różnica między rapem a hip-hopem, bo choć hip-hop jest kulturą, a rap muzyką i rodzajem wokalnej ekspresji, to generalnie pojęć tych używa się zamiennie jako synonimów dla tego muzycznego gatunku i jest mnóstwo środowiskowych żartów o tym, że hip-hop jest bardziej śpiewany, a rap ostrzejszy, albo że rap jest amerykański, a hip-hop francuski i to wszystko swego czasu po prostu wyśmiewało ludzi, którzy próbują te kategorie rozdzielać. Tym niemniej, dlaczego o tym mówię? Są momenty, kiedy te terminy da się jednak rozdzielić i tak jest w przypadku nowej płyty Nosowskiej, którą to oczywiście trudno w jakikolwiek sposób uznać za przedstawicielkę kultury hip-hop. Natomiast jej płyta, nowa płyta Basta, niewątpliwie jest w dużej części rapowana. Również produkcja, za którą odpowiada w dużej mierze, a może nawet w całości Fox, mocno uderza w tony z betonu, że tak się wyrażę, a sam Fox jest też głową muzyczną live bandu, z którym jeździ ten typ mes. Więc tutaj sporo jest tych elementów

Sama Nosowska w wywiadzie dla Polityki mówiła, że poszła w kierunku rapu, bo forma piosenkowa ją trochę ograniczała i miała potrzeby wyrazić się w formie nieco bardziej gęstej. Ja też mam takie poczucie, że z racji na mocno zbuntowany charakter treści tych tekstów, które Nosowska na nowej płycie umieściła, instynktownie uznała, że rap będzie dobrą formą. W końcu dla wielu w Polsce rap w oczywisty sposób wydaje się muzyką buntu, co jest trochę uproszczoną wersją i spojrzeniem na ten gatunek. Tym niemniej jeszcze jedno nagranie chciałem wam zaprezentować z płyty Basta, która to bardzo do mnie trafia, a od razu po nim zagram utwór czysto rapowy, który też ukazał się w tym roku. Oba traktują o tym samym dość oryginalnym dla rapu wątku i oba są świetne. Zarazem też bardzo się różnią, bo Nosowska znajduje zabieg formalny, który doskonale pozwala jej zobrazować pewne zjawisko bez dosłowności, a z kolei Mes, którego usłyszycie po Nosowskiej, w nagraniu Krzyczę na synka, idzie w konkret i świetnie opowiedzianą historię rodzinną. Więc dwa bardzo różne podejścia, ten sam temat pewnego determinizmu i niemożności ucieczki przed tym, co przekazują nam rodzice, a dodatkowo Nosowska zaprosiła do utworu Mówiła mi matka swojego syna, co jeszcze lepiej podbija temat sztafety pokoleń. Posłuchajcie tych dwóch doskonałych nagrań. Nie wychodź, ziemniaki dochodzą, zaraz obiad. Najpierw lekcje, a potem ganianie. Kasia, śmietnik, weź śmieci ze sobą. Nie garb się, bo będziesz chodzić z kijem. Do siebie marsz, wrócisz jak zmądrzejesz. W kogo ty się wdałaś, bo na pewno nie w nas. Co z ciebie wyrośnie, pomyśleć strach. Po osi czasu drepczę. Mam za plecami ciebie. Powtórzysz mnie jak echo. Znajdziesz bliźniaczym geście. Po osi czasu drepczę. Mam za plecami ciebie. Powtórzysz mnie jak echo. Znajdziesz bliźniaczym geście. Ty mnie chcesz wpędzić do grobu. Jak umrę, to gorzko zapłaczesz. Czekaj, wspomnisz moje słowa. Jeszcze zatęskniesz za matką. Czego nie rozumiesz, czy ja mówię po chińsku? W pokoju masz syf, jakby ktoś nasrał. Masz 5 minut i wszystko ma błyszczeć. KPW i przestań się mazać. Doprowadzasz mnie do białej gorączki. Jeszcze chwila i trafi mnie szlak. Czemu mnie tak Pan Bóg pokarał? Za jakie grzechy, ja się pytam aż tak. My dla ciebie sobie żyły wypróbamy. A ty tak nam się za to odwdzięczasz? Ty się ciesz, że masz jak masz. Ja w twoim wieku nie miałam. Po osi czasu drepczę. Mam za plecami ciebie. Powtórzysz mnie jak echo. Znajdziesz bliźniaczym geście. Po osi czasu drepczę. Mam za plecami ciebie. Powtórzysz mnie jak echo. Znajdziesz bliźniaczym geście. Dziadek wypatrzył Rzymię w Konstancinie w latach 30. Kupił dom i urodził mu się synek w latach 40. To była kolejna wojna, na której cudem ominął. Stryczek by dyndać, był po tym temperamentny, jak mówią. Często krzyczał na synka, prawie nie znałem typa. Zmarł 8-8, on se dwa medale Virtuti wpinał. Ja ciuchy alko noszę, pytam ojca o dziadka, lecz to błądzenie w wygasłych linkach. Tak jak ojciec ojca i nasz ojciec głośno krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Mój stary to nowy król, uratował tysiące istnień. Mój stary też hustler full, dwie żony, piątka kidsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lat dorośli wiele, tu nie chodzi o force. I ta sztafeta będzie trwać, choć sztafeciarze na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Żeby dobrze poznać siebie, muszę zrozumieć geny. Niestety to nie tylko walenie konia pod rodowe herby, a i mroczne sekrety. Skoro jeden biegun to dając na poczucie dumę zazwyczaj maszynka, oby ten drugi biegun to, że ktoś krzyczał na synka. Szmity we krwi, choć poznać ich byłoby wygodniej. Widzę nawyki swoje, słyszę z miasta, że mieli podobne. Czy mój dziś kiedyś powie, darłeś japę pół mego dzieciństwa. Duch nagrałeś sobie te przestrogę, tato, ty o krzykach na synka. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na synka bezwiednie. To nagranie pochodzi z tegorocznej płyty Raper Sampler, a do krzyków na synka ewidentnie zainspirował Mesa ten uroczy brazylijski sample, który wybrzmiewał w refrenie. Teraz artysta, który przez pewien czas związany był z wytwórnią Mesa Kopolgamią, ale poszedł na swoje, właśnie wypuścił album Mistrz Sztuki, Rau, bo o nim mowa. Teraz występuje jako Rau Performance, pod takim pseudonimem wydał nowy album. Wcześniej był znany jako Rau Człowiek Orkiestra. Oba te przydomki nie są przypadkowe, ponieważ Rau to człowiek, który całą swoją artystyczną wizję realizuje sam. Produkcja, rap, teksty, teledyski czy grafika na okładce, to wszystko jest jego robota i jego zasługa. Ja osobiście cenię Rała za własny język, trudno go porównać do kogokolwiek na scenie. Tematyka jego nagrań jest bardzo swobodna i prozaiczna, na przykład na najnowszym albumie znajdziecie utwór o irytujących update'ach na komputerze, które zawsze przydarzają się wtedy, kiedy nie są nam wcale potrzebne. To jest bardzo życiowy temat, a jak i życie, taki rap w końcu. Ja zagram wam dwa numery. Jeden o zakupoholizmie w wydaniu muzycznym, a drugi to bardzo luźny przelot słowny o pieniądzach bazujący na grach słownych dookoła ryb. Podobną drogą raz poszedł Adi Nowak na płycie Ćwir, gdzie wszystko odwoływało się do ptaków, ale to taka dygresja, a to z kolei Rau i dwa nagrania od niego. Akwarium. akwarium. Sumy okrągło wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągło wpływają. Sumy okrągło wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągło wpływają. Akwarium, mam tak w bank. Akwarium, w barku mam bourbon, płynę BMW wolno, w saunie ukrop, chłodne sushi, ciepłe sake, ostry pornos. Płyną sumy, a węgorze posypane, pojebane. Te piranie wściekłe, flądry chętne. Rekin spływa, przybij płetwę. Zachowaj dyskrecję, albo zawołaj dyrekcję. To nie hotel Marmur, wpłynęły sumy przelewem do banku. Akwarium, sumy okrągło wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągło wpływają. Sumy okrągło wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągło wpływają. Akwarium, mam tak w banku. A niech mnie, ale jest bajecznie. Wow. Na tresie złotem jak jęczmień. Co? Mimo że to niekonieczne. Po 30 będę w Forbesie, w pierwszej 30 albo w piątce cały w Forsie. Dobrze, to pewne. Fajnie, działam nieustannie. Ciaram anakondę, tak. A na koncie zamiast morderstw sumy okrągłe. Akwarium, łapska na torcie, łeb na karku, masz ten bank. Akwarium, sumy okrągłe wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągłe wpływają. Sumy okrągłe wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągłe wpływają. Akwarium, sumy okrągłe wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągłe wpływają. Sumy okrągłe wpływają, piranie podgryzają, ale mi nie przeszkadzają, bo sumy okrągłe wpływają. Akwarium, mam tak w banku. Sztuki, biznes, booking, flight, check-in, young, wrecking, shark, look sharp, look at, watch out. Chcę iść, chcę spać, chcę hajs, I buy, bam, wash. Chcę klopsy, chcę się z hajsu, pito sos, kokosy z hajsu, miąż, pito sklop. Sztuki, biznes, booking, flight, check-in, young, wrecking, shark, look sharp, look at, watch out. Chcę iść, chcę spać, chcę hajs, I buy, bam, wash. Chcę klopsy, chcę się z hajsu, pito sos, kokosy z hajsu, miąż, pito sklop. Przepraszam. Czy szukamy naprawdę jakiegoś... Znaczy, czego poszukujemy? Wszystkiego. Znowu jestem w tarapatach. przez te parapety. Tofu w tarapaniam, śmieszne palepety. Graty ładnie mają gadać, łapy rwać się do syntezy. Znowu jestem w tarapatach przez te parapety. Jestem chory, jestem chory. Chory, chory, chory. Jestem chory, jestem chory. Na syntezatory. Jestem chory, jestem chory. Jestem chory, chory, chory. Jestem chory, jestem chory. Na syntezatory. I kręcę co? Gałami robię dźwięki. Okazunami, tak. Te lidy, te basy, basy, bity. To już klasyka. Te arpy, to alpy. Co? Piękno i majestat. Te stopy będą chodzić po tym, jak je powykręcam. Szaleństwo, w stylu takim naprawdę zupełnie niezwykłym, jako żeby dla niej samym. To był Rao, działający teraz pod pseudonimem Rao Performance i dwa nagrania z jego płyty Mistrz Sztuki. A teraz przechodzimy do tematu, który zdominował, myślę, w tym tygodniu spotkania na kawie w pracy, czy w weekend rozmowy na imprezach, czyli serial Ślepnąc od świateł, głośną produkcję na podstawie książki Żulczyka. Książki, która zresztą tak na marginesie mnie nie zachwyciła, ale może to kwestia tego, że świat stworzony w tej powieści dość mocno został wyeksploatowany już wcześniej w polskim rapie. W każdym razie media obiegła informacja, że główną rolę w tym serialu zagrał Naturszczyk, raper Saful, związany z warszawską uliczną sceną hip-hopową. Nie zagram wam teraz nagrania Safula, bo szczerze nie sądzę, żeby były to bardzo interesujące z punktu widzenia słuchaczy Trójki nagrania. To jest przedstawiciel typowo ulicznego rapu, który to gatunek raczej bazuje na tych samych kontekstach od 20 lat i rzadko ma odwagę je przełamać tematycznie, muzycznie czy formalnie. Natomiast są pewne wyjątki i teraz się nad nimi pochylimy. Są dwie drogi dla ulicznego rapu, moim zdaniem, żeby był on interesujący. Jedna z nich to jest popchnięcie go do ekstremum, tak jak robi Rogal DDL, którego też wam teraz nie zaprezentuję, bo to definitywnie nie jest muzyka, która nadaje się do tego, żeby o 15 zagrać ją w polskim radiu. No to jest właśnie raper, który uprawia taki chory ego trip uliczny, porusza bardzo ciężkie tematy, ale zarazem robi to w sposób niezwykle interesujący. Druga droga dla ulicznych raperów to jest droga, którą poszedł Problem, bardzo uznany już teraz zespół, który jak najbardziej wywodzi się z ulicznego rapu, ale osiągnął poziom niedostępny dla prawie żadnego innego przedstawiciela polskiego rapu, nie tylko ulicznego. Mam tu na myśli rozwój zarówno muzyczny, czyli pójście w kierunku w kierunkach, które do tej pory nie były przez polski rap sprawdzane, tak jak na ostatniej płycie wszystko jest oparte na rejwach. Natomiast też chodzi o sam warsztat raperski, który w przypadku Oscara z Problemów ewidentnie przeszedł pewną taką truskulową drogę. To wszystko jest bardzo zręcznie rymowane, oparte na wielokrotnych rymach, które to raczej są kojarzone z innymi odnogami polskiej rap sceny niż ta uliczna. A sam Problem, żeby taką klamrę nadać temu wątkowi, znalazł się na ścieżce dźwiękowej do serialu Ślepnąc od świateł, bo jak najbardziej klimatycznie do tej produkcji pasuje. Ja zagram dla was teraz Flary z ostatniej płyty tego zespołu. Ścinam przez żaluzję na okolice. Ona milczy głośniej niż krzycze. Chcę ją lekko musnąć w policzek. Zostawia mnie, a obok ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk. Gdybym mógł zabić, to bym jak skiepowany blunt stygł. Jesteśmy nadzy, dawno się wykrwawił nasz wstyd. Nasze zmysły czują bitwy.

ten sam bodziec. Wrzucam jakieś szmaty, ale to nie tania odzież. Niewyjściowe mordy w podejrzanym samochodzie. Patrolowe tempo, no i obcinają srodze. Może to być twardy do zgryzienia orzech, bo im z ryja przypominam kogoś, kto leży pieniądze. Rozeszło się po kościach. Jeden z nich to mój stary sąsiad. Wiedział, że skądś zna tą twarz, lecz niestety zamula go opiat, którym bóle leczy. Nigdzie mi się nie spieszy. Do jutra biorę na zeszyt. Towar tak świeży, że się lepie do kartki. Ja i moi ludzie gramy do jednej bramki. Ej, tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak twoje decyzje są strzałem w kolano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Ktoś liczy wygraną, ktoś traci tożsamość. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak biorę robotę, to tylko nagrano. Każdy dzień wylot wygląda tak samo. Poza tym wszystkim hołduję zmianom. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak twoje decyzje są strzałem w kolano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Ktoś liczy wygraną, ktoś traci tożsamość. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak biorę robotę, to tylko nagrano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Poza tym wszystkim hołduję zmianom. Bawię się radiem, tkwiąc w korku. Szlugów szukam brailem, są w schowku. Drugi rok stawia highway konsorcjum. Szybsze są pasy skrajne, a ja w środku. O, szaber wbija ci się na mieszkanie od frontu. Witryniarz hitra Nike tanie z Go Sportu. Do liniarz czekasz, zapadnie zmrok w końcu. W rządzie oficjalnie są fortun. Jej działy nieustannie, nos w słońcu. Mało lat spija na śniadanie po ojcu. Moje mordy opór w bramie tlą sortu. Jak masz całe w kilogramie, poporcjuj. Leci dzień, lecą dwie setki z rąk. Lecą butle i krew leci z mord. O, na osiedlu sport, na ulicy dzwon. Z gredy w pijale w maszyny cały żołd. Skazujący wyrok wydaje jednak sąd. Do skroni się unosi kolt, cel, pal, błąd. Matki stwarzą dzieci. Cali drgają z gredzi. Lekomani mają leki. Najnażbieni prawo bredzić. Bogaci szamią steki. Podatnych karmią śmieci, chamy kradną czeki. Blanty dają w zeszyt, banki tanio kredyt. Dzień jak co dzień. Ej, tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak twoje decyzje są strzałem w kolano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Ktoś liczy wygraną, ktoś traci tożsamość. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak biorę robotę, to tylko nagrano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Poza tym wszystkim hołduję zmianom. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak twoje decyzje są strzałem w kolano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Ktoś liczy wygraną, ktoś traci tożsamość. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Jak biorę robotę, to tylko nagrano. Tu każdy dzień wylot wygląda tak samo. Poza tym wszystkim hołduję zmianom. Silniejszy. Przegna go w świat, gdzie rządzą prawa pięści. Znajdzie skarb, o jakim nawet nie śnił. Po wszystkim zostanie tylko zapach psiej sierści. Tylko zapach psiej sierści. Co? Zapach psiej sierści. Znajdzie skarb, o jakim nawet nie śnił. Po wszystkim zostanie tylko zapach psiej sierści. Spalę grubo, zanim zacznę narrację. Występują Ania, Jasi, krudo-biały Jackrasy. Ich życie do tej pory to jak wieczne wakacje. Jak znajdą paczkę, to się zmieni na zawsze. Tego dnia razem na spacer z psem wyszli. Za winklem, gdzie nieczynny syp był i licznik. Raz do szybu, raz w miejsce zbitej szybki. Typek wrzuca dwie paczki, stołeczna robi blitzkrieg. Stali jak wyci, tamten dostaje wycisk. I gdyby tylko pies nie zerwał się ze smyczy. Niczym grupy wpływów, którym politycy służą. Nie wyszliby z ukrycia, ale na to już za późno. Konfrontacja, przyszły sponsor Jaśka. W rękach organów, razem z nim jedna paczka. Zimna posadzka, jego czaszka pod kolanem. A w niej rozklina, czy widzieli co jest grane. Nie ma tam kamer, jedyny mankament. Trzeba otworzyć śmietnik z kopa, wyłamać zamek. W nerwach na zmianę, razem okupują wizję ze swoim planem, a nie zapoznał przed wyjściem. Znał się na rapie i na innych używkach. Ziomek kopsnął mu wagę, więc nie jadę po ksywkach. Chicago na szali, adrenaliny wystrzał. Spalił na testa i pomyślał o zyskach. Komu z powierzchni twój korzeni pod koszta. Z takim hajsem w kieszeni życie zmienił od podstaw. Miał gest i rozmach, nie wiedział co los da. Byle do pierwszego z takim życiem się rozstał. Forsa znika, prawa raz, dwa się ulatnia. Niedoszły oprawca, na dniach wyjść za kratma. Nakręca go zemsta, sprawdza co pamięta. Rasa psa na twarzach, strach, drzwi i numer piętra. Zaraz po wszystkim poszła fama w osiedle. Historia ta sama, cztery sprzeczne wersje. Ja tylko wiem, że zanim wjechali z hitem, ja się dzwonił spod klatki, obok kończyłem FIFA. Mówił, mają na koncie trzy przypadki zniknięć. Chcą nam za karę wbić strzykawki z HIV-em. Zbieraj manatki, bierz psa i jak najszybciej. Widzimy się na stacji przy trasie za lotniskiem. Odjeżdża z Mińskiem, strach był silniejszy. Przegnał ją świat, wierząc o prawa pięści. Uciekli, zanim z buta tam weszli. Na miejscu znaleźli tylko zapach psiej sierści. Co? Tylko zapach psiej sierści. Zapach psiej sierści. Uciekli, zanim z buta tam weszli. Na miejscu znaleźli tylko zapach psiej sierści. Najpierw Włody z gościnnym udziałem Problemu, a potem już solowe nagranie Włodiego, zapach PS, zapach psiej sierści. Włody to też jest raper, który wywodzi się z ulicznej szkoły i też po latach przeszedł pewną przemianę w kierunku bardziej złożonego sposobu rapowania. Utwór Zapach PS to kolejna najmocniejsza odsłona ulicznego rapowania, czyli dobrze uchwycony kryminalny storytelling. A wieńcząc już dzisiejszą audycję i ten wątek ulicznego, hardkorowego rapu, do którego natchnęła mnie premiera Ślepnąc od świateł, zagram wam rapera Małolata, który właściwie jako pierwszy połączył w Polsce ciężkie historie z truskulową, czyli taką bardziej złożoną formą rapowania. Małolat to jest brat PZ-a, stąd jego styl mocno oparty był na technice tej jasnej strony rapu, z której wywodzi się PZ, ale życiorys popchnął go w uliczną tematykę. Płyta W pogoni za lepszej jakości życiem to jest klasyk właśnie na pograniczu takiego rapu ulicznego i bardziej technicznie rozbudowanego, tak to nazwijmy. Utwór, który wam zagram, ukazał się już po tym albumie i po tym, jak sam Małolat opuścił więzienie, do którego trafił ze względu na błędne decyzje, które podjął we wczesnej młodości. Lubię to nagranie, bo ono trochę nas utrzyma w takim serialowo-filmowym wątku. Unosi się nad nim duch filmów takich jak Życie Carlita z Alem Pacino, czy multum innych pozycji filmowych, które zaczynają się od sceny, w której główny bohater opuszcza mury więzienia i chce zmienić swoje życie, ale wisi nad nim przestępcza przeszłość. To tyle, jeśli chodzi o Tony z Betonu. Zachęcam was do słuchania tej audycji też za tydzień. Mikrofon jak nasz, żeby tu wrócić. Dom, słodki dom, życie, tu nie ma skruchy. I nawet kiedy płaczę, to te łzy zamarzają, bo w środku jestem zimny jak upadły anioł. Czasem myślę, że zdechłem, jestem w piekle. Śni mi się, że się wieszam, ale w ruchu nie śpię. Mam bezsenne noce, interes do przywarcenia, ale jestem tu z powrotem. Mam jeden mikrofon, nie mam już towaru. Zawsze mogę wrócić na ulicę, co mi pozostało. Codziennie patrzę, jak moje życie idzie na dno. Czy rapuję, czy mam pracę, moje życie idzie na dno. Nie puści tego radio, bo to nie hit jak werba. To hit osiedla, tu jak hero, nie grasz, żeby przegrać. Kto wrócił na osiedle? Kto? Kto wrócił na podwórko? Kto? Kto wrócił na osiedle? Kto wrócił na osiedle? Kto? Kto wrócił na podwórko? Kto? Kto wrócił na osiedle? Mam jeden mikrofon, nie wychodzę z formy może. Ciężko jest z tweetem, ale rucha jestem wolny. Wróciłbym na ulicę, wiem, byłem w tym dobry. Mam większe ambicje, przy niej zrobić mnie koronnym. Kto wrócił na osiedle, kto wraca na scenę? Pewnie niektórzy pomyślą, że wróciłem gonić herę. Też mówię, że ruch spotka mnie